Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Привітанні. На мікрофону Марек Забродський. Сьогодні в передачі зустрінемося з Алей Кам'янською, узнагородженим солтисом з вioski Козліки. В другій частці пошукаємо остатків старої Біловіжі. Так що, по черзі. Алла Камінська з вioski Козліки Забудовської гміни знайшлась на 5-м місці у рейтингу найлепших солтисов воєводства. Попитали тоді ми, що обозначає для яє гетая узнагорода. 5-е місце, ти вважаєш, що гета вельми добра, тому що від першого до четвертого виграли, то більше місцевості, не така маленька, як у нас. А гета має значення? Ну, я думаю, що так, бо навіть з вioski, нехай хоч по одному чи по два смс-и хто вийшле, то завсюди є більша. У нас гета віосочка невелика. У нас в гміні, що правда, як сказали, що я буду стартувати, то такий великий афіш був на стіні написано, що голосуйте на нашого солтиса і номер поданий, як треба голосувати. Також скажу, вельми приємна, так приємні на серце є. Чи вioska на гетим так само скористає? Ні, по просто то гети узнагороди перші, що достали, ну то був пук. Ну то може там якраз в Ігнатках вioska скористає, але думаю, що ні. Ще не бути солтисом на вiosce, що гета обозначає? Ну залежить, якесь молодша я вioска, то треба думати про якесь там боїська, про забав для дітей. У нас гета вioска є старейша, я більш старейших людей. No to co, ja tutaj akurat u naszej wiosce to pilnuję naszym tym ludziom daty, jak śmiecie wywoziać, ci ciapier trzeba na pocztu, ci do banku wieści, te przekazy pocztowe to trzeba wypełniać. To ja już tego pilnuję, powypełniaję, pozbieraję grosze, zawiezu, opłaty parablu przynoszę z powrotem. To po prostu moja taka dobra chęć, bo to nie należy do moich obowiązków, ale trzeba, ja z tymi ludźmi żywu, tak, że to mnie korona z głowy nie spadzie, jak ja coś takiego zrobię. No tak, toż, toż. Podatki zbieraju, roznoszę nakazy płatnicze, czasami gdzieś kto przyjdzie, trzeba napisać jakieś tam pismo, pomachczy, ci dowiedzać, gdzie pójść z takim, takim dokumentem, takie jest prawo. Tak, po prostu ciepier tak sobie spracuję. Kali już internet, wszelkie informacje, już w internecie, podatki, nałogi, tak samo można pierwszy słać internetem, tak że obowiązków zdaje się kryszku mniejszy. No kryszku mniejszy, ale obowiązków mniejszy to i gety groszy mniejszy, bo my mamy od tego, że zbierajemy podatek, to 8% od podatku, a gety w siebie lastockie, jakie przyjeżdżają, to się opłaca przez internet, bo nam nie opłacają. Ale jak coś trzeba, to przyjeżdżają do sołtysa, jak sołtys pomogł. No ale słuchajcie, ciepier takie sprawy, bolszeństwo to ktoś jak coś ma, to sam mówi z burgomistrem, kap że pośredniką nie brać. A u koźlikach najbolsze potrzeba? No gety nasze je dwa zakręty straszne, ja, no kap inszy znaki pomieniać, postawić. Dwie ciągłe linie, gorka, tir-tira wypieredzie, a z tego boku jak podjeżdżajesz, jakby ktoś wyskoczył, to już murowany wypadek byłby. Po prostu za chutka jeździć i to, że u nas tutaj stoi 60 km na godzinę, to heta jość za wielka prędkość. Trzeba tam na zgórku że do 60, a tutaj 40 i wtedy będzie dobra. Od wierzchnia znowu będzie nabor na hety wiejskie, jakieś tam budynki, to może jakiś remont świetlicy w przyszłym chodzie może wyjdzie, no i jak gmina będzie miała groszy, bo to jest tak samo ważne. Taka świetlica u wiosce już potrzebna, kali nie za szmat młodych ludzi? Starejszy je tak samo potrzebują. My mamy wioskowy świata, my tutaj zbierajemy się, przychodzimy, każdy bierze swój koszyczek, posiedzimy, pierwszą molimy się koło krzyża, pośle zapraszajemy naszych duchownych, baciuszków do świetlicy i razem siedzimy, zjemy, wypijemy, pośpiewajemy, potancujemy. Jak raniej my palili tutaj w pieczach, to nawet Sylwestra robili. Czemu nie? Ciepier już niczego nie palim, czekajmy, aż nam coś zrobić. Remont taki paradoczny. A ja dodałem tylko, że sierot najlepszych sołtysów znajdował się tak samo drugi raz za par Janka Ciłuszecki z wioski Laukowa. Uznagarodzonym winszuję. Yeah. Спевав Черемшина, а ми переносимся у центр Біловіцької пущі, де Супольна з Петром Байко шукаємо остатків старої Біловіжі. В Біловіжі шмат людей приїжджих, які ну, вже живуть постійно, але вони з різних регіонів Польщі, і вони, коли приїжджають, мають гроші, то переробляють ті старі будинки, які я купили від дітей, чи навіть і внуків тих жихаров, які тут постійно жили в Біловіжі, автохтонів, і переробляють на свій лад, ну, керуються перш за все цією архітектурою, яка є типова для їх регіону. Я думаю, що це для Біловіжі не вельми добре, що ця архітектура так ну, рознаколерна, можна сказати, і рознобакова, бо це вже типова архітектура для цього регіону, чи для самої Біловіжі, вже, можна сказати, зникає з усім. Ну, напевно, ці будинки нові, пригажейші, може цікавші, більш ну, такі корисні для життя. Але гэта, ну, то ясность Біловіжі праз гэта гіне. Ну, мабыць, за нейкія 20, 30 чи 50 лет хтось скаже, што гэтыя будынкі, які чаперака ёсць, ну, гэта тыповыя для Біловіжі, бо міне гэта старэйшае пакаленне, так як, ну, напрыклад, ўжо і маё, якое ще бачыла гэтыя тыя старыя будынкі, Біловіжскія тыповыя. Ну, але што ж зрабіць? Так уже гэта права жыцця, прыходзяць новыя людзі, маюць новыя, ну, думкі, нейкія планы і змяняюць, ну, і не можна так само і забараніць ім. Так што, ну, тутай, ну, цяжка штосьці, ну, прыдумаць, каб паўстрымаць, зрэшты, ну, паўстрымаць чи вернуться до тих старих будинків так само не вихід, бо то вже був би, ну, можна сказати, скінчен ця Біловіжа. Я тут, як часом їжджу по цих таких менших вісочках навокал пущі, то мені, ну, здається, що я приїхав в старую Біловіжу. Ту старую Біловіжу не говорю про урочище, тільки про цю мою місцевість, якою я, ну, живу від народження. Ну, але гэта вядома, гэта, ну, вже так само і в гэтых вёсачках адыходзіць, бо так, як відаць, шмат будынков пустує, старэйшы людзі ўміраюць, ну, хто з маладых хоча там у нейкай загубленай вёсачцы пушчанскай жыць. Ён, хіба так, што прыешчы недзі з Варшавы, альбо яшчэ дзе з Польшы. Так, тыя людзі, якія ўже, можна сказаць, на мерытуры, на пенсіях, ўже ім той шум горада перашкадзае, ну, яны тут і могуць дажываць сваіх дзён. Але молодь, ну, відомо, що хоче жити повним життям і шукає, ну, вигаднейших місць і більш, ну, людних місць, так що переїжджає в городи і там, ну, далі живе. Але чи місцеві пам'ятають про історію, доціняють, говорю, місцеві, там, як ми вспомнили, мало тих місцевих. Скільки вже тих місцевих залишилося. Тут, і так як я говорю, я вже під 60 годов, ну, то так як їду під праз Біловіжу, бо часто сідаю на ровер і проїжджаю по Біловіжі чи по лесі, так їду праз Біловіжу, то самі чужі твари, вже тих таких, ну, своїх, можна сказати, людей то десь, чи там іще гэта на панадворку якийсь там старичок, чи бабушка стоїть, чи там до склепу з ключачкою, де мне вже гэта Біловіжа, ну, моя Біловіжа дышла, гэта яка ёсць, уже мне, можна сказати, чужая робіцца. Бо вже нема тих і людей, нема той цілої атмосфери, клімату того, нема навіть і так, як часом сміюся, тих пахов, які я колісь там були, чи ввогуле в образ життя помінявся, вже тепер не усвідчиш стад коров, які були виганяні на пазбіща, чи верталіся домов, і то шмат цих стадов було в кожної частці Біловіжі, то стадо появлялося. Калісьці было так гэта папулярна, а цяпер, ну, уже гэта зусім не ўбачыцца. Мы там з сябрам шмяліся, нават забачыць. Нігде я, гаворыць, мой сябра шукав здымка са стадам коров тут у Біловіжі на вуліцы. Гаворыць, ну, нігде ніхто гэта чагосьці такого не мае. Гэта было так звычайна, так нормальна, што нават нікому не прыйшло да галавы ў векавечыць дзесьці там на здымку гэта. А тут пару гадоў, чи больш за 10, чи каля 20 гадоў прийшло вже гэты вобраз зусім перейшов до історії. Так що, ну, я говорю, калі ходжі про гэтых автохтонов біловецьких, то їх щораз мір, щораз менш, і Я думаю, що десь за 30 років, то тут про білорусів вже ніхто і не буде вспоминати. Десь може хтось ще там напише, що жили тут і некі такі люди, чудаки, можна сказати, які вже поумирали. Шмат людей, старейших, умирає, що некілька джон, то некі там поховання, гэта ёсць, чи католіка, чи православного. Але адыходзяць люди. Уже так, як пойду на гэты могільник наш беловецкий, то я бачу, где моя беловежа прийшла. Там же другая, можна сказати, беловежа. Розповідав Пётр Байко, а я, Марек Забродський, дякую уже за супольно проведений час. Бывайте. Остается черговая, шарка хлоблевая.